Resulüm. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, elbette seni yine döneceğin yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni de ve apaçık sapıklıkta bulunanı da en iyi bilendir.